Nakşibendi tarikatının mensupları hep şunu derler. Tarikatın ilk kurucusunun Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olduğunu ifade ediyorlar. Bu ifadelerden şu anlaşılıyor. Sanki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh düşünmüş, demiş ki ben bir tarikat kuracağım. Ya da Resulullah'dan öğrenip insanlara biz bir yeni bir tarikat oluşturdum. İşte bana tabi olsunlar insanlar, bu oluşum devam etsin. Sanki böyle bir şey kurmuş da ya da özel bir şey öğretmiş gibi Peygamber Efendimiz nakillerde bulunuyor. Anlatıyorlar, ifade ediyorlar. Tabi burada delilleri sündürme söz konusu. Nerede Peygamber Efendimiz bu tarikatı öğretmiş peki? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde onu takip eden müşrikler peşlerinde onu öldürmek üzere takip ediyorlardı askerler. Ve bir mağaraya gizlendi Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bu mağara Sevr mağarası. Ben bizzat o mağarayı gördüm. İki kişi mağaranın içine oturduğunda hafifçe eğilen birisi, denedim yani bizzat orada bunu gördüm. Orada gizlenen kişilerin ayaklarını görebilir. Yani öyle bir mağara. Çok derin, kapalı, her tarafı kapalı bir mağara değil. Gidenler bilir. Böyle eğilince oradaki insanların görülebileceği şekilde bir mağara. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e çok düşkün bir insandı. En sadık dostu. Sıddık lakabını zaten ondan alıyor. Peygamber Efendimiz'i peygamberliğini ilan ettiğinde ilk tasdik edenlerden biri olduğu için Sıddık makamına ulaştı. O lakabı aldı. Peygamber Efendimiz'in yanından hiç ayrılmadı vefatına kadar ve böyle bir kaçış esnasında ve Peygamber Efendimiz'le birlikte başka kimse yok yanlarında. Arkalarında askerler var. Yakalasalar öldürecekler. Onların yavaş yavaş yanlarına doğru yaklaştığını görünce Hazreti Ebubekir radıyallahu anh büyük bir endişeye kapılıyor. Şimdi gelecekler de Allah'ın Resulünü öldürecekler ya da ona zarar verecekler düşüncesiyle korkmaya başlıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ya Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişiden, yani seni korkutan nedir? Üçüncüleri Allah olan iki kişiden, yani seni korkutan nedir diye söylüyor. Korkmamasını, korkma Allah bizimle beraberdir diye kendisine teskin ediyor Hazreti Ebu Bekir'i. Bu şekilde bir şey geçiyor. O da içinden Allah'a dua et manasında. Şimdi diyorlar ki sanki böyle bir şey öğretmiş gibi dilini üst damağına yapıştır kalbinden Allah de dedi. Resulullah Nakşibendi tarikatını orada öğretti Hazreti Ebu Bekir'e. Bunun böyle bir sonucu çıkarmak, yani hangi ilmi kritere uyar, hangi mantıki kritere uyar? Bu tamamen sündürmekten ibaret bir şeydir, delildir. Hazreti Ebubekir ne Nakşi tarikatını bilir, ne Nakşibendi'nin ismi dahi geçmemiştir. Böyle bir ismi dahi geçmemiştir. Tarikatın, böyle bir oluşumun o dönemlerde ismi dahi geçmemiştir. Tarikatlar zaten sonraki dönemlerde ortaya çıkarılmış oluşumlardır. Hazreti Ebubekir'le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Böyle bir peygamberimiz de böyle bir şey öğretmemiştir. Ona has sen işte böyle bir zikri uygula, bak bunu öğren şeklinde bir şey öğretmemiştir. Ama işte bu şekilde, yani Hazreti Ebubekir'in böyle bir oluşum, böyle bir tarikat, böyle bir zikir şekli öğrendiği, onu uygulamaya başladı. O günden sonra kendisi etrafındaki bulunanlara size Resulullah'ın bana öğrettiği özel bir zikir öğreteyim mi dediği bir rivayet yok. Yani Resulullah bana böyle böyle mağarada sıkıntıdayken bunu öğretti. Bunu uygulamak maksadıyla bir oluşum meydana getirdim demiş midir vefatından sonra mesela peygamberin? Böyle bir şey yok. Hiç adı dahi okunmuyor. Böyle bir oluşumun en küçük esamesi dahi okunmuyor. Ama adamlar diyorlar ki bu Hazreti Ebu Bekir'e dayanıyor, bizim tarikatımız. Bunu nasıl siz kardeşim ele alınır bir delil olsa da alsak, kabul edilir bir şey olsa da delil olarak görsek. Kesinlikle yani bahsedilen husus tarikatla marikatla hiçbir ilgisi olmayan bir husus. Ama maalesef tabii ki sündürmekte. Zaten tarikatların en önemli dayandığı delillerin hepsini inceleyin. Çok büyük bir çoğunluğu, inanın buna, ayetleri tevil etmek ve uydurma, zayıf rivayetlere yapışmak. Genel olarak bütün inceleyelim şöyle. Eğer ki cesareti olan varsa buyursun gelsin karşımıza. Hangi yaptıkları uygulama varsa hepsinin sonuçta tevile dayandığını ve zayıf rivayetlere, uydurma rivayetlere dayandığını ortaya koyacağız. Bunu ortaya koyabiliriz. Ama tabii bu ilmi bir ortam oluşturmak yerine söyleyecekleri tek şey vardır. Sapık onlar. Sapıkları dinlemeyin. O sapıklarla bizim işimiz yok. Yani bir ilmi bir sonuç elde edemeyiz. Bir tartışma ortamı yapamayız. Sadece karalamaktan başka bir şey yapmazlar. Ama delilleri ele alınacak bir delilleri yok.